فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن ونكسن دقيستيال إدل كيمبا ميلك استواد نغامق ليسان كسو دوادا برنامج كروح وريس يدي دا عدى الفرقان عاونا قد بدا برنامج كأتكو دقيس الدونتان وحاكم إذا فافاهن ديراد أهو لغيه ليو قرحمان تكا دعاي قدها حرون تدقمد الدين إليه إما غالد مقدشو ciidama ka tirsan dawladda oo lugaynayay oo qarax xoogan lagu la beegsaday duuleedka magaalada Muqdisho. Tafaasiil dheeraad ah oo laga helayo weerar jidgal aha oo maanta ka dhacay duuleedka magaalada Kismaayo, kaas oo loo dhigay ciidama ka tirsan maamulka Jubaland. Mid ka mid ah darawaladii gudoomiyihii hore ee baarlamaanka dawladdii Farmaajo oo isku soo dhiibay xarakada Shababul Mujahideen waraysi dheer oo aynu la yeelanay, ninkaas oo uu wax badan kaga sheekeeyey ayaad ku dhagaysan doontaan barnaamijka. Ciidamada ka tirsan dowladda federaalka oo qof shacab ah ku diray gobolka Shabeellaha Dhexe. Barnaamijka dhuuxa sidoo kale waxaan idinkugu haynaa qiso cajiib ah oo ku saabsan Nabi Ibraahim iyo xaaskiisa Saara iyo Haajara. Waa mar kale iyo dhuuxa. فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو. وهبي النمو جمعاء لبي لباتنكا بيش جمد الأول سندكن أفر بقل أفرتني أفرتا هجرقا وافق سنة شنية بنكا bisha 12aad sanadda 2022 ee miilaadiga. Ku soo dhawaada barnaamijka oo faahfaahsan waxaanu ku bilaabaynaa dhacdooyin ku soo dhacay warqabadka idaacadda Al-Furqaan. Faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helay qarax maanta ka dhacay gudaha xarunta degmada Dayniile ee magaalada Muqdisho. Qaraxaas waxaa ku dhintay sarkaal sare oo ka tirsanaa sirdoonka dawladda federaalka, waxaana lagu magacaabi jiray Cabdi Samad Cabdi Wahaab Cali. Sidoo kale qaraxaasi wuxuu ku dhaawacmay shan askari oo ku sugnaa xarunta la weeraray, waxaana goobta ku burburay gaari uu watay sarkaalka qaraxa ku dhintay. Mas-uuliyadda weerarka waxaa sheegatay xarakada Shababul Mujahideen. Geeska kale jubbooyinka maanta ciidamada mujaahidiinta waxa ay kamiin u dhigeen ciidamo ka tirsan maamulka Jubbaland oo ka baxay Kismaayo kuna sii jeeday deegaanka Cabdalla Biroole. Saddex askari ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen dabagalkaasi. Gaari saksiig ah oo uu lahaa taliya ku xigeenka sardhiga ciidanka deegaanka Cabdalla Biroolena goobta ayuu ku basbeelay. Si dirqi ah ayuu ku badbaaday ninkan maadaama xilliga kamiinka uu dhacay uu la socday gaarigiisa. Idaacadda Al-Furqaan ayaa heshay magacyada saddexda askari ee kamiinka ku dhintay, waxaana la kala oran jiray Aadan Labi, Maxamuud Shooble, Cabdullaahi Kadal. Muqdishana haddaan ku laabto agagaarka kuliyadda Jaarasiyaad waxaa lagu dilay askari ka tirsan ciidanka dawladda. Askarigaasi ayaa lagu magacaabi jiray Ilka Casajeeri. Deegaanka tabeelaha Sheekh Ibraahim ee duuleedka Muqdishana waxaa qarax xoogan lagula beegsaday ciidamo lugaynayay oo ka tirsan dawladda, waxaana ku dhaawacmay laba askari. waya qabaa hore barnaamijka dhuuxa ayaan talabsanina. Ciidamada ka tirsan dawladda federaalka ayaa qof shacab ah ku dilay deegaan ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe. Mid ka mid ah odayaasha gobolka ayaa ka warbixiyay sida uu dilka u dhacay. Ninka la dilay waxa uu ahaa nin ka odaya dadka hore oo dib u yaqaan kaana iska meel dib u yaqaan dil uu iska oo meel dib garaash dib u yaqaan u furay cadaaday meel geeska ay ahayd oo ceelasha iyo bilis ku dhacaysa ma fora wax saga diri oo wax ku soo suubad jira garaasha uga yiri xamarna waxa uga soo cararay muuqa iyo dagaaladaas uga soo cararay meel gees meel waxa uu iska dhigay meel fora uu iska dhigay oo garaash ka soo suubay. Marka ninkaana waxa uu ahay nin iska odayow ahay in hadda moogtaa sidiisana moogtaa nin amba qof ku duulaya amba amba lagu soo duulaana ma ahayn muga waxaa kusoo duula niman murtidiin oo jooga cadaaday baldambeedkeeda meel la yidhaha dabakaro hadday kusoo duuleenna waa ma taqalusiyeen muga waxaa waaye ninkana waxaa waaye waxaan hadda waxay u dilayaan ma ogtahay ninkan dad baa hadda ku mashimo yidhi istilaac waaye oo ninkan meher geesa jooga waa istilaac saasay hadda ku dilayaan iyo qabiilnimadana waa kama marro oo hadda mugtaa dadkan waa dad iska qabiil oo qabiilad hore lafaa ka dhabatay muga xaaladiisi ninkaas wuxuu yahay nimankan mugtaa sideedana waxay hadda dadka hadda asiga jooma ahan oo dadka dhan ummadda ilaahay oo dadka masaakiinta dadis ka joogtay sida u dilaya oo haddaan asiga joogay ku sinay waa gartay marka ninkan maxaa lagu haystaa ninkaas wax allaala waxay ku haystaan male waxay leeyihiin hadda siday u dilayaan hadda mugtahay dadkan mugtahay kuwaan hadda socda nin hadda mugtahay nimankan hadda rijada oo socda dad waa dad qabiil oo iska yaacda oo dadkan un shabaab halaga dirra oo usoo baxa mugta dadna waa niman oo mabda ku socdo inay la diraan islaamka soo go-an waa gartay marka ninka la dilay magaciisa maxamed xuseen aa la yidhah maxamed xuseen maxaa koba yarana waa lagu naanisaa koba yar saasay qadiifadaasay u dileen qadiifadaas oo islaamka u gacansaarna leeyahay oo ma u jooga dadkana waa u waxwaxyaa markaad maa tagtiin u waxyaa saasay waxaan saasay ku dilay wallaahi ma aqan wax taliya waa wax iska yaacda oo hadda wax cid amba hogaamisa amba ayuu ka amar qaataanba inay leeyihin umalay ma waa dad dad iska mooryaama oo meesha dhulkan dhex u jiirta wax toddobaatan iyo lixdan u dhexe qarankooda ni waa shucuub baa ka muuqato hadda gobol xamar joogaysa waxaan nimankaa dilay magcooran raadsiina ay yihiin muga dadka shucuur baa ka muuqata shucuur baa ka muuqata taladan talehe mugta sidaad oday mugtay maskiin iyo masaladiisa xaggiis kala tuura ka dhacdee dagaalka anigu waxaan leenahay ilaahay hortaan dhaga dulqaado dagaalkana mugtaa sidiisa gaagabash cabatirime ilaahay kitaabkiisana lagu dhimaha maogtahay qof walba qofka wax allaala wax ilaahay mugtaa qofkay soo gaarta dadkaas oo kale in la qabto oo dadka oo la saaro diinka ilaahay hal ka jooga amba oday amba igaara loo kaco ayskana dhacsa oo odayaasha ku baaqa waataa dhegeystayaal weli waxaad nagala socotaan warbaahinta alfurqaan qaybaha hore ee barnaamijka dhuux ayaan tallaabsanaynaa xuseen maxamed xasan waxa uu ka mid ahaa darawalada gaarka ah guddoomiyihii hore ee baarlamaanka dowladdii farmaajo maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ninkan ayaa isku soo dhiibay wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose maadaama uu ka agdhowaa guddoomiyihii hore baarlamaanka xoga badan ayaa ku dugan waxaa noo suurto gashay in aan waraysanno ku soo dhowaada waraysiga oo dhammaystiran magacayga xuseen maxamed xasan aa la dhahaa xuseen maxamed xasan meeqa sana jirtaa waxaan jiraa 40 ilaa 40 iyo 1 meelahaas nooga waran marka hore halkaad ka timid iyo waxaad ahayd ani waagii hore waxaan ka tirsanaa qoladan oo ridada ah aan la shaqaynayay haddana marka ani aan kasoo tagayay si iskay a maadaama awalba qalbiga aan ka nacayay aa si iskay ah u go-aansa inaan iskaga soo tago waayo xaq ibaadil jin maahan iftiin iyo mugdiin isku mid maahan waxyaabaha xag kusoo arkay waxyaabaha meeshaan ku arkayna habeen imaalinay kala yihiin halkan waan danaynayaa inaad noo kala sharaxdid labada farqi u dhexeeya laakiin marka hore yaad si gaar ah ula shaqaynaysay maxaadna qaban jirtay daraawala ahay gaariyaan waday gaari waxaan u waday maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan oo hadda dhabaan guddoomiyihii baarlamaan horan ahaan jiray guddoomiyihii baarlamaanka ee xukuumaddii farmaajo xukuumaddii farmaajo ridadii farmaajo ilaa haddana asaa la shaqaynaaye meeqasana la shaqaynaysa adi muddo adii 6 sano camal isku tahay markaan kaan hadda dhammaanaya di lagu daro darawalkiisa gaarka ayaa dhe darawala u ahay haa waxaan si iska u go-aansaday inaan macnaha sheeg adi cimrigayga intii ka dhiman meel oo muslimiinta walaayada ku noosha inaan iskaga noolaado anii familkayga marka guddoomiyii hore ee baarlamaanka dowladdii farmaajo aada darawalka u noqonaysay ka waran qaabkee baad ugu shaqo bilowday waxaa markii hore xildhibaana gaari u waday xildhibaan markaa gaari u waday ka bacdi ayaa ninkan haddana wasaaradda gaashaandhigga wasiir gaashaandhig u ahaay inta guddoomiye baarlamaan noqon ka hor mursalka haa marka maadaama oo wasiir gaashaandhig macnaha anna ii sheeg adi wasaaradda gaashaandhigga kama mid aheen ninkii oo xildhibaankii hore aan gaari u wadaayay ah wasaaradda gaashaan dhiga shaqo iga raadiyay markaas wuxuu dhahay dawladda meeshaas uu jirtay wasaaradda gaashaan dhiga ogow bis markii dambe mursal wuxuu soo noqday wasiir markuu wasiir soo noqday mursal asagii macnaha gaarigii oo gaari buruuf ah sidii ugu waday mursal waa marka isagoo wasiir ah asagoo wasiir ah markaas wasiirnimada uu shaqeynayay lix bilood shan bilood ka bacdi wuxuu noqday guddoomiye baarlamaan haddana asagii la soo waray gaariga meeshan uu soo tagnay kii buruufka ahaa haddana mad kale asaga leeyahay iskiis ah ma shaqsi u leeyahay aa u wadaay daraawal u ahaay tobankii sagaal iyo tobankii labaatan dhaati iyo kow labaatan iyo labo oo dhammaanayso adii meeqo tumay sideed tumay sagaal labaatan dhaati kow labaatan iyo labo shan sano waay shan sanaa la shaqeynaysa saas waay haye ka waran mushaarar maxaad qaadan jirta mushaarka hadba si aan ku shaqeyn jiray mar lacag la'aan ku shaqeyn jirnay mar waxbaa la helaayay mar waxbaa la weyn laakiin hadda markii ugu dambeysay 290 aan qaadanayay waxaad la shaqeynaysay mid ka mid ah mas-uuliyiintii ugu sareeyay dowladda waa dowladdii farmaajo guddoomiyaha baarlamaanka runtii waad u dhoweyd darawalbaad u ahayd wax badan waad ka warhaysaa maxaa kugu adkaa kusoo maray xilliga markii asaga gaari u wadaya waxaa igu adkaay macnaha waxaas aan ku jiro qalbigan wariga ka nacay aan ka nic jiray saas ay tahay waxaa waaye fursado iyo janis oo macnaha isha oo nama haysan gaariga meel oo soo wadaa meel lagu xareynaa ka bacdi haddana markii la diyaar garoowaay aa la wadaa haddana askara u waardiyeynayso haddii lasoo noqon askara ilbaa ku waardiyeynayso macnaha gaariga diyaar garow shaqada la aada waa lasoo noqon haddana waa meesha lala dhigaa ilbaabka asagoo mas-uul saarna kama baxay gaariga saas aan ku shaqeyn jirin marka waxaad ileedahay xilligaasi fursad ma aanan haysan xilliga oo uu guddoomiyaha u shaqeynayay labaatan afartan meesha la seexan jiray jaanis aan kusoo baxay markaas hadda ilaahay u waafijiyey ma laguu diidayaa oo tusaale ahaan ma lagaa shakinayaa haddaad baxdid in dhibaato gaari inaan soo wataan sheegoya ma ogey saas mahan ha inaan anoo gaari wata soo baxo macnaha saas macnaha ahaynin hadda gaariyaa la timid miya hadda waxba la imay hadda isaga xilkii waa ka degay baawartii waa la xareeyey dadka kale oo meesha ku jirin waxaa uu digayaa digista oo soo laabanaya ma la odhan karaa in guddoomiyaha baarlamaanka markii xilka laga qaaday shaqo in culus uusan haynin oo laga yaabo hanti badan inaysan soo gelaynin taa ayaa shaqo la-aan kuu keentay oo aad sidaas ayaa usoo tagtay ma la odhan karaa maya ma la dhihi karo lacagta ani aan qaadanayay guddoomiyaha baarlamaan ma isiinaynin qolada ridida bixinayso iyadaa soo tuurayso asaga macnaha wuxuu ku siinaa $100 iyo wax lamid ah waagii xilka hayn $200 ma siin jiray inta kale asaga markuu hadduu maqan yahay haddii kaleba adi shaqaale dawlada tahay markaslacagtu waa helaysaa lacag ahaan iyo lacag igu yaraatay waxaas uma soo bixin ani waxaa usoo baxay nimankaas cariiri meesha aan ku shaqeynayo oo nolosha aan ku noolay oo cariiri ah cabsi markasta haddaa baawur saaran tahay haddaa magaalada ku socotid adoo dhan qof dhudhuumanaa tahay laakiin cabsida maxay tahay guddoomiyihii baarlamaanka oo aada loo ilaaliyo gaari aan xabadda karin aada u waday oo dowladda federaalka ay aada ugu kalsoon yihiin haddana cabsida maxaa keenaya cabsida waxaa keenaya guddoomiyaha baarlamaanka waxaa laga yaabaa inaad sacado yar u shaqaysid gurigiis ma kuu ilaalinayo cuntada cunaayo ma cunaysid ii sheeg adii nolosha uu ku jiri adig kuma jirtid adii xamaaliyaa tahay adii waa haddaa shaqada laga soo baxo waxaa waaye oo lagu dhaho meel lama aadaayo gurigaaga soo aadee ciyaala leedahay ma ogtahay magaalada wax kasoo gadan kartaa danaysta u aadi kartaa magaalada haddaa aadid aan ka hadlooya macnaha xilliga asaga la jirta iyo xilliga magaalada jirta labadu cabsi le waay le magaalada hadda banaanka soo baxdid cariir ay ku jirta naftii cabsi waay laamiga waa la xiraa meel kas askaraa taagan haddii asaga la joogtid iyo haddii iskaaga tahay oo magaalada ku dhex jirtid waa dhuumada le adi markasta cabsi ahayd markaas cabsi le waay haa cariirigaas iyo dulligaas aan ku nacay ehelkaada iyo qaraabadaada ka waran imise ayaad arki jirtay ahlkayga qaraabadeyga waxaa laga yaabaa gurigayga marmar shaqada awgeed oo macnaha as leedahay shaqadan ilan adi macnaha waxaa waaye daraawal le tahay mogtahay saameyn mali macnaha shaqadaad haddii maanta lagu waayo oo beri lagu waayo oo xaafaddee ku maqanaya dhahdid ii sheeg adi may waxaa lagu leeyahay maanta beri isaada misaakun waa jooge marka marmar aa laga yaabaa bishii 3 jeer 4 jeer 5 jeer 6 jeer uu badnaan inaad gurigaa mar soo booqotay marka cariirigaygaas iyo dulligaasaan diiday marka hadda waxaa waaye qof meel mugdi kusoo baxay oo iftiin imaaday camal ahay guddoomiyaha baarlamaanka marka ee xilligaas ka waran waxa isku qabateen ma jiraa hadday tahay shaqada uu haayay iyo wax shaqada ku saabsan aad isku khilaafteen mar un wax khilaaf ah ka waran habdhaqankiisana sidee buu ahaa gurigii macnaha asaga wax khilaaf ah oo shaqsi ah oo isku qabanay ma jirto ana shaqadayda macnaha waxaa waaye anaaba meesha u joogay maho asagana wax adi oo khilaafi aan isku ognahay oo isku khilaafnay ma lahan hadda markaad kasoo tegaysay guddoomiyihii hore baarlamaanka wax shaqo ah miya isagu u haysay baawurta waa iska xalaysnaa laakiin furahooda guriga yaaleen maran anaga ahayn jirnay aan imid kale daraawal ah iska shaqayn jirnay laba baawur waa dhowr baawur oo daraawal in badan kala jira nin wala baawurkiis fuuhiis asaahis laakiin si guud ah dad aan wakiilka ah adii baawurkaas kulay bis laakiin baabkaas iyo ka bixitaankeed email aada shaqo kumrid adii waxa u soo qaaday weysa janis soo kuma ahayn janis uma helis adoo kiriga ah oo gaari proof ah macnaha ee sheeg adii albaab korta markaa kasoo baxayshid barta askari ku soo raacay janis uma helisid taa xandaabkaas ma ka bixi kartid xandaab ma ka bixi kartid fursad uma helin ma ogeyn inaan soo qaato waa isku day haa baa kartay ka waran marka gudoomiyaha baarlamaanka in darawalada gaarka ah ee u shaqeynaya ayaad ka mid ahayd waxbarasho iyo siyaabooyin kala duwan oo horumar ah oo wax sidaas dowlad u eg in ma ku arki jirtay oo asaga inuu idin sameeyay maya waxaa ku siinaa hataa ilmaha waxbarashadooda iyo isheeg adiga waxaas hadda ugu tagtid waxaa waa qaadanaysa lagu leeyahay qofku aabiyeelay ma lahan marka waxa waaye nin walba wixiis waaye ma ogeyo qof oo macnaha oo si gooni ah ma jirin noloshaada marka intaad darawalka u ahayd mar qalqal ku soo wajahay oo aad sigateen ama weerar amaba siyaabooyin kala duwan magaalada qaraxya ka dhacay ma jirtay mar maalin maalmaha ka mid ah anaga wasaaradda gaashaanka ka imaanay gaari marshabiyeeri meel aan qabsaday marka laba baabuur ay ahaayeen marshabiyeeri markuu qabsaday gaarigii baa asagii gaarigii macnaha oo dhaqaaqi waayay ka bacdina gaari kale oo gadaal soo socday uu raacay waa baxay askartiina waa raacday gaarigii raacay askartii gaarigii kale raaceen anigii iyo mid kale oo la igu dhaafay bis ah meesha riskiga macnaha oo asaga naftiisa u carur weeye waxba kaama gelin adi waxba igama gelin camal aan u aragna anigii meesha macnaha gudoomiyaha baarlamaanka idin ka tagay miya waa dhaqaaqay waa isaga iska baxay idinkaa meesha ku haa anigii darawalkii iyo darawal kale meesha aan ku sheegin waa iskuuska bakaaraha maalin caddey ah oo jaam ah meesha ha gaarigii haa gaariga anaga gacanta ku waday kan proofka xabada karin ayuu ahaa haa marka waxa waaye meeshaas qof walba naftiisa ordooya ma ogiyo qof adi ma ceesheeg adi oo ceesheeg adi oo ku aawiyeelaya ma jirto marka riskiga maantaasa macnaha taasa kugu darnay taasa igu darnayd oo meesha in jaab ay tahay inta baawar kaa saaran yahay meel u baxays aan lahayn wax walba dhici kara marka waxay naftiisa asaga ugu orday anagu nagu reebay meeq saca marka halkaa ku xanibnay adi laba saca malaan joognay ciidan miya idin ilaalinay laba askari maxaa meesha maxay ka qabanay waa isguuska bakaaro oo jaam horey gadaal baawur kaa yaalo oo madaxda dowladda halkaa markay marayso ka waran si waaye cabsi rucbi ay ku marayaan meeshaas cariiri cariirigaas meel banaanay rabaan wadada loo xiraay bis maalintaasa kugu yaab badnay meelaha kale wadooyinka waa la xiraa isgoysyada waa la xiraa askar lagu daadiyaa laakiin meeshaas wadadaas kale oo markii gaashaan iga la aaday camal ah markasta macnaha riski waaye iga macnaha wada looma xiraayo orodku hadday wax yar dhib ku qabsadan adi waa lagaa taga adi shuqul kuma laadi aday kuu taallahaa marka xilligaas maalintaas waxay ku ahayd maalin aad u daran oo ii sheegtay waan kasii soconaynaa sidee kugu suurta gashay inaan soo baxo waxay igu suurta gashay ani awalba macnaha qalbigayga waa ku jirtay inaan soo baxo oo ii sheeg adi mar aan soo baxo markii dambe ilaahay waxaa i waafijiyey habeen habeenada ka mid ah inaan xaafadda iska soo tago subaxiina mooto soo raco markaa mootada soo racay yarkii mootada saarnaa watay aan ii sheeg adi la xiriiray telefon wax dhan waa ka soo tagay kumiindiiday waxay dhan marka halkee ugu soo tagtay xaafaddaadii haa marka dokumentiyada maxay ahayen dikaaradii wixii shaksiyan adigu aleh haa marka macal mobeelkay uga soo tagay moota soo racay ceelasha aan ku imaaday ceelasha aan mooto kale ka soo racay afku imaaday oo bajaaj oo afar qof lagu saaran yahay ana afar ku ay geesan soo qabsaday markii dambe afgoy markaa imaaday sidii ay igu suurtagashay inaan soo baxo marka wax xiriir ah miyaa soo samaysay haa afgoy markaan joogay aan lahaa maadaama aan telefoon wadan yarkii mootada watay lambarkiis ugaaskii aan ka wacay ugaaskii markaan wacay isaguu dhahay ugaaskii anta igu soo xiray qofkii ani oo ugaaskii igu soo xiriiriyey ugaaskii soo xiriirinaya meesha sidii aan meesha ku imaaday marka soo seexnay subaxii kalen habeenkii intaa imaanay sidee lagu soo dhaweeyey si aan caadi ahayn habeenkii horta magaalada waxaa waaye amnigeeda waxay dhan waa sugan yihiin walaalkii isoo waday asna si fiican isoo waday asoo isoo sheekaynaayo markii inta ikeenayna jiifaa la isiiyey biyaa la isiiyey subaxii خف أو خف كي نكان يوسف حلف خف كسر يوسف حلف إيه لوريستي خف قال لي وعي واحد نكان جيف يرهاشين إيميل وسحظة هل السيو سأن عادي هن وحلاقي شيء كين كرما هن وح أو ردي ده لقيه راي ما هو وح ماشان معناه قاب كل إيش دوي قاب حق اللي يقول دق ماي قاب ماشان اللي يقول دق ماي فرق وين وين وين أود حياة وحياك حد كور المركة محاكو خرشي سن حرية بعد هاي ستة بل وح يشك نلاش هيد هر حاسك بدري هرتا أول نلاش أنكو جري نلاش هاد أنكو جرو وحواي فرق وين أود حياة تيار الدب ملعس تي هر وحواي مركة حق جوثيت وحالي حواي وح يكون مع ماتا لجيء ركيرو ورتيس لي معنا حق مركة جوثيت غير كان عدل هو أركه سكر على هو أركه حتى غير كان كوم ديسني مين ديسني أنت أنت جوا أي بدن يقول حدا إيه صباح غير كدل هو أركه وحواي سكر الواي سكر هو أركه حال هو أركه قف أو إيش يك أدي شباب شباب تخي إيش يك أدي تلفون هذا هذا يوحى قطن ميله هو قرني وعلى ولا وعلى عبس قلنا وعلى ولا تلفون كوال ديسنا تلفون كوال والدغيسنا والورس وعدا ايه ايه اسكجير كم هاد ذكرتي يا عمك بعد وحالو قولي هاي ما انت تركوبة جير كالي تليفون كالي شيك كان اسلام تالي شيك كان هيبلو شيك وحالو هاي ايه والدغيسنو يا وكلو سعنا مركا ميركاست وعلاق عريري لغاسو قلنا حيش دعو سمينا يا تهاس والله تاانك معناها نفتر كي اعليه ابن هاي واي عبسي اعومينا عني رعبي انا عبسي لي معناها ايش وحاس اوكينتا اعومينا رأيقي يعني leen gudoomi baarlamaan baad darawal u tahay ha gudoomi baarlamaan maana dawladda oo dhan ku sheegaya iyaga dhana sidaas lagu dhaqmaa iyaga dhana sidaas lagu dhaqmaa macnaha markii oo meesha ka shaqeynay ay joogan waxyaabaha khamiiska amal shirka khamiisla markii khamiis amal shirayaan amal ee waxyaabaha macnaha ay sheegay shirka iyo u gaar ka ahmiya macnaha team macnaha meesha joogo halleeyay macnaha saas shaqada saan waay inta saan waay telefoonadii saan dawladda waad in dhageysanaysa anta ka baxday waxay waa wax shaqeynay adey iyaga waa iyagu waa lagu cabsana gelinaya magaalo marka joogtid cabsi kala jirta xurriyad dhan ma haysatid xurriyad ma haysatid marka waxa waaye cariiri ilaahay wuxuu dhahay waa ardullahi waa asiatum fatuhaajiru fiha marka saas daraad ay u soo haajiraan gudoomiyaha baarlamaanka ka horna shaqo dawladeed ma haysa maya waligaa ma qaban shaqo dawladeed kale tana ku hor tana ay u horeyso hadda ka waran marka ma ku laabanaysa ma lagama yaabo sabab maxaa u diiday waxa u diiday waxa hadaan ani aan rabo hadda idi soo qasabtay ma lahaani hadaan rabo shaqooyin kale hadaan anoo raasin karo shaqooyin kale anoo raasin kara aan ka soo tagay ama la iga wacay bishaga kale iga wacay hata isla dawladda asa dawladda ama hay'ado walaahaas ah ana si iskay ah aririgeed ma iyo dibkaas ana in meel wasac aan ku noolaan rabaa beerley xoolo dhaqato amal kale oo aad leedahay ma jirtaa darawalnimada markale xoolo ana horta wariyay soo dhaqin beerna ana beerta oo masjid lagu abuuray la falay amal ma ogi macnaha ay sheegadii in beerna ma tabcin laakin waxa waaye shaqo ganacsi ganacsi waxaas ay darawalnimo waxaas waa soo maray dadka qaar waxay sawiran karaan dadka ka hoos shaqeeya madaxda ugu sareysa dawladda waxa ugu sareeya ra'iisul wasaaraha gudoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweynaha in nolol fiican ay ku nool yihiin caruurtooda waxbarasho ay haystaan halkaasi dhaqaale fiican laga helayo dad baa laga yaabaa inay sidaas sawirtaan wax taa ka duwan u sheegaysaa dadka horta qofka ani awel shaqada meesha aan dadka ridida meesha aan ka shaqeynayay adey wax meel ku eg iyo wax meel ku keen yaa ku fiicade wax meel ku eg iyo wax meel aan meel ku keen yaa ku fiican meeshan qoradaas ridida ah madaxweyne ahaado ama ra'iis wasaare ahaado ama gudoomi baarlamaan ahaado ama wasiir ahaado ama agaasime ahaado waxo dhan waxa waaye wax maandheed le waaye marka maandheed waa ku leeyahay wax meel ku eg waaye marka wax meel ay ku leeyahayna waxa waaye madaxweynaha marka shaqeynaya duu baxo igoo dhan waa nin wal nin oo macnaha 100% waa joogaysaa isdhahay malaha yaacni qolo kasto marka ay meesha ka tagto damaanad lama haysto in la sii joogay macnaha ay sheegadi in qaar badan oo joogay waa jiraan badankood laakiin waxa waaye wax meel ku eg oo ay sheegadi ma dheedka ninka ay sheegadi ku xisaabtan maayo waaye salaan hadda gudoomiyaha baarlamaanka kii hore hadda adiga marka darawal ku ahayd waa joogtay mid kala yimid qolo kale uu keensanaya sidaas aan ku fahmay macnaha kii imaada asaa qoladiis keensanaya qabaa'il ka jira meesha ugu qaranka wax dawlad iyo waxaas iyo kama jiraan dawladda waa haday ku dhahan wax dawlad lahayn meesha ma jiraan wax qabiil us imaaday waay meesha rag baa joogay darawal kale baa jira sida ii sheegtay maxay ku nool yihiin iyaga xaaladooda maxaad ka ogtahay intaadan soo tagin ka hor darawalinta joogay meesha qaar waa iska danaysteen awalba macnaha darawal atheelal dhahay ma ogiye shaqo saas ma qaban jirin qaarna waxa waaye waa iska joogan qaarna mad kamid ah oo awl nala shaqeyn jirin asna meesha asna waa shaqeyn yaale waa joogale ma ruuxa ahayd oo darawalinta baawurta oo darawalada gaarku ah doomiyi hore baarlamaan laba darawal ahayn mad oo indalaash xasan dhahay yani darawalada gaarku ahayn ku kalena baawurta adeegi waxa ay wadaayeen abdullahi ka war halku ku dambeeyay abdullahi meesha jooga xamar jooga maxaad soo jeedinaysaa tala iyo tusaale oad ka warhaysaa xaalkooda xorriyad lama haysto meel kasta ma mari kartid haddana dhowr degmo ayaa soo martay gobollo badan baa soo martay oo al-shabaab joogaan si nabad ay ku dhehan tahay dadkaadii baa hadda ka mid noqonaysaa iskaadii baad u shaqaysanaysaa waxaad doontaad qabsanaysaa maxaa usoo jeedinaysaa dadka dowladda u shaqeeya kuwa adigu aad taqaanay iyo kuwo kaleba si guud fariinta u diraysa maxay tahay midda kale waxaan kusoo gabagabaynayaa oo su-aashaan daba taala iyadana marka aadan soo bixin ka hor oo al-shabaab dhankooda aadan isku soo dhiibin maxaad ka aaminsanaydeen maxaa la idinkaga sheekeyn jiray matan al-shabaab man kaaga horumarina amistanba fariintaada ku wajaha ragga raggii aan la shaqaynayay waxaa uu baaqayaa dhammaantood in wax oo ii sheeg adi kitaab ilaahay munazal ahayn oo ii sheeg adi laysku xukumooyo inta ku dhex jiri lahaydeen kitaabka alla u imaada waxaa idinku baaqayaa inaad macnaha ii sheeg adi qoladaas ridida iskaga soo tagtaan oo walaalaha shabaab almujaahidiin isku soo dhiibtaan cid wax idinka haleynaysa malahan haddii la idin dhihi jiray anima nafarkayga waxaa waaye waxaan ka mid ahay ninkii meesha idinla joogi jiray oo xafiisyada ugu sasareeya dowladda waxay ku sheegayeen idinkala shaqeyn jiray haddana waa kana shabaab almujaahidiina la joogaa haddaa la idin dhihi jiray shabaab haddii loo tago dad bay qalaysaa dad bay dilaysaa dad bay dhibaanteynaysaa been waaye waxa meesha ku arkay waxaa ka mid ah haddaa wax yar intada taabtaabto waxbarashada oo xamar oo ilmaha beenta oo macnaha ii sheeg cunug 12 wax baranaya beenta ah waxa la idin baraaye meeshan waxbarasho friya taalo oo diini ah cunugaa 1,000 lacag ma lagaa qaadaayo rag ee dumar leh dad waaweyn dad yaryar leh odayaal leh dhan walba leh waxbarasho aan dhammaanaynin iyo diinta ilaahay oo aan dhammaanaynin aa idinku baaqayaa inaa u imaataan haddaad yeeli weysaana kolley waxaa waaye cabsada iyo cariirigii aan ogaaye aa ku jiraysiin bajaajkan yaa saaran hibila qof ma saaran mareex karo mud keligeedaan rabaa waa is ognahay been isuma sheegayno habeen guriga ilbaab markii soo garaco cunuga ilbaab ma furaaye idinkaa furaysiin waa is ognahay anagoo dhanba yaa waaye ninka ilbaab soo garaco yaa waaye meesha ilmaha kaa aabaa furin in la dhahay waa macnaha waa is ognahay halkaas ii faahfaahi aad umahadsan macnaha waxaa waaye tusaale ahaan ilmaa guriga joogo ilbaabka qofka soo garaacaya diliska ahaado ama qof qaraabada ahaado ninkii oo murtidiinta ku jiro in ilbaabkas la furo ma ogola ilbaabka in la furo ma ogola asaasoo ordaa yaa waaye uu leeyahay macnaha cunuga ilbaabka isa furaaye haddii gurigaaga joogtid iyo haddii meesha ka shaqaynaysa joogtid iyo haddii wada adoo maraaya macnaha wadada maraysid oo baarkaa wadatid inta cabsi ku jiri laheed waxaa idinku baaqayaa oo idinku macnaha isha idin sheegayaa ilaahay arradiis waasac waaye irsaaqadan ilaahay ballan qaaday iskaga soo baxa diintiina u shaqeeya ii sheeg adi ilmihiina wax idin bartaano idinka wax barta imaada inta shaydaan u shaqeyn laheedeen ilaahay diintiisa u shaqeeya imaada haddii macnaha kasoo tagtaan oo macnaha iskiina macnaha ii sheeg u imaataan ilmihiina waxbarasho idin helayaan idinka naftirkiina waxbarasho helaayo waxaa idinku baaqayaa inaad macnaha waxaa hadda ku jirtaan ka tanaasushaan oo imaataan sideeda camal si macnaha liibanta adduunye iyo liibantiin aakhirana saasay ku jirtaa fariintaas waxaa u dirayaa asxaabtii meesha iskula shaqeyn jirnay idinkao dhan waa astaqaaniin hebel iyo hebel hebel idinma dhahaayo waa astaqaanay idinkoo dhan inta fariintayda maqasho oo ana codkayga taqaana oo dhan inta itaqaanay intii maana gasaynin waxaa uu baaqayaa in mujaahidiinta isu soo dhiibaan waa mahadsan tahay waa fariin dhaxalgal ah tii kala raacsa marka al-shabaab maxaa la idinkaga sheekeyn jiray waxaana la dhihi jiray waana la cabsan jiray shabaab meeshay joogtaan ha tegin shabaab meesha joogtay macnaha ii sheeg adi ilmahaaga ha iska geynin shabaab macnaha ii sheeg adi dad xun waaye waxyaabo noocaas ah macnaha rucbiga cabsida oo nimankaas ku jiraan waxaa ka mid ah tusaale ahaan anida darawalnimaan ku shaqeynaya soo maaha baawuraan wadaaye adoo qofka madaxda wada taleefon ma qaban kartid taleefon ma dirsan kartid waa lagaa shakinaa caruurtaada oo iskool macnaha hadii kusoo wacaan oo bariga rabnaa mise wax dan famili kusoo gasho taleefonkaaga ma qaban kartid ilaa meel aad ka tagtid cariiri meel walba aadi waa dareemi karta qof weyna cariiri meel walba ah lagaa shakinaa mala haa cariiri meel walba ah aan ku jirnay marka beentaasa naloo sheegi jiray shabaab dad xun waaye dhexdooda ma lagu noolaan karo waxyaabo noocaas ah naloo sheekay laakiin xaqiiqda waa arkay waxaas inay been yihiin aa idin sheegayaa anaga dhex joogo oo shareena isheeg adi meesh joogay hada toobkeen tacdi inay haysto malahan laakiin hada toobkeen weesaan wixii idin ku dhacay idin kale waay hadani ilaahi bayd al-umma bidinin azim huwa as-sami bidinin qabaad dambe barnaamijka dhuux ayaan isla soo gaarnay waxaana daqiiqadaha noo garay barnaamijka ku soo qaadan doonaa qisada ajeebka ah ee nabi ibraahim iyo xaaskiisa saara iyo haajara sheikh hasan abu salban ayaa ka sheekay ibraahim bilaash looma dhin khayrul rahman idan qisada saacada marka uu xadiidku ku saabsan yahay wa aan ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma qaal jaa ibraahim bi ummi isma'il ibraahim ayaa wuxuu keenay وبابنها إسماعيل وهي ترضعه جاء إبراهيم إبراهيم باليمد والله صور دقاقي بأم إسماعيل إسماعيل هو يدي وهاجره وبابنها يويل كذي إسماعيل أها وهي ترضع يد النوچينيسا أي والله صور دقاقي حتى وضع إلى ودكية ودقاي عند البيت كعبض أكتيدة عند دوحة قيد وين أكتيس ودقاي وفوق الزمزمة xeel ka zamzama ka koreeya geed weyn dawxad uu geed ka weyn haraca iyo hoos la harsaday iyo dugaalba iska leh fi aala al masjidi msaid kamal ka koreysa fowqa zamzama fi aala al masjid masjidku marka mar dhisnayna hadee waxa loo jeeda ay makan al masjid msaid meesha ku yaalay korkiisa masjidkuna wa masjidullah al haram نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام شامبو أبطناء وككوري دعوة سنة أي فردي أسل كي سنة عراق بكسو تشيدا وعراق بكل شيء سقيا والدين تي إسر أهاني يدلد أهام بها الكاسو كسو تشيدا شامو حكو تغيئون سعوتو كو تغيئ هجرو شام مركا ودادي سارة لورنجري بحاسو أهيد سارة المادر بيهاي يا ادر بوها لبدا بو الله شيغا هدو ادر بوها ليدادو سهدو غورسن كرا وا محرم كيسي خيلغا يدا محارمته الا غورسدو وي بنانيد با ليد سيدا يو بنان ادم وبد كيسونه اس غورسدا وخي ماركا ان اسكو باه اهاي ina ilmaadir hayna wala shaga haweenay aad iyo aad u quruxsan oo ilaahi subhanahu wa ta'ala quruux kuma shaqeeyay ahayd laakin wax dhal ah oo maysan yeelanin ilaahi rabbi subhanahu wa ta'ala ayadoo waayela oo duqowday oo nabi ilaahi ishaaq u siiyay basharnaha bi ishaaq wa min waraa ishaaq yaquub qalat ya waylata ali duwana ajuz wa hada ba'li shaykha quraanka aad idin kaga shakeeyo shaayada waagi dambe magaalo shaam ka mid ah ayuu nabigu ka soo hijrado xaraan meel la yiraahdo u dhow dimashq ayuu yimid oo hijrahaan ku yimid baladka uu soo hijrooday marka nin boqor ah oo jabaar oo mutakabbir ah ka talinayay marka dhaqankiisuna waxa kamid ay dulmigiisa haweenida quruxsana uu arko asaga isu doorbidi jiro ninka qabo uu ka dhici jiray ninkana uu dili jiray gabadhana uu qaadan jiray hadu marka ay haweenadu haasto ninka qabana waa dila gabadhana haweenadan uu la wareegi jiray saarana dumarka ilaahay abuuray xilliga ayada haweenadu u qurxsanayd bay ahay yaa la yiri yusuf nabi ilaahay yusuf alayhi salaatu wasalaam oo nabigu uu yiri waxaa la siiyay quruxda barkeed nuskeed baa la siiyay loo waxay leeyihiin barka kale waa quruxda ayaydi حال يوسف وين يعقوب يعقوبنا وين اسحاق اسحاقنا يا دشي سارا دشي مركا قروخ يوسف و وداي لا شيغي النبي كا شيكي بني ادمنا اي كا ورقبان و خو كا كيناي اييدي بو كا كير سارو ما هوني سلا قروخ سن بيح ابراهيم يا سارو سو هجرودو سوخدا باي بقور كي ميشو هيستي ظالم كي كو سو اادي سارو رشين كرسنايس او وداد كده او كرنايسا ميد jawaasisti boqorkan sheeydaanka ka tirsanaba arkay isla markiiba boqorkii buu tagay wuxuu yiri meeshan waxa joogta haweenay aanan arag meel ay ka timid nin zuutana yey haas u tahay marka gabadha ayadaana ciidan boqorka ahayn ay u xunanto istaahila ma jiree odaygan gabadha ka qaado la wareeg bu ku yiri ciidan bu soo diray saaro meeshan raashin iska karsanayso wadaadka u karsanaysa la soo dhaqaaq xog baa lagu soo kixay intan loo imanin ayaa nabiga ibraahim wuxuu ku yiri boqorkan waa daalim shuu qawaaniintiisii xeerkiisu la socday nabiga ibraahim waa oga xogalba aaga uu ahaa ama waxiba loogu sheegay haduu isku dayo inuu iga ka dhaco waxaad ku tidhaahdaa ibraahim ninkaygii meehe waa walaalkay aduguna waxaad tahay ukhti fil islaam baa tahay maxay ila adduunkani dhulkan hadda aynu joogno beledka boqorku ka tali u jeedaa qof muslimoon aniga iyo adiga ka ahaynoo ku nool ma jiro ama jooga nabiyullaahi luut beledkiisa waa laga soo tago waa saduun meel la yidhaahdo muslim aniga iyo adiga aan ka ahaynoo adduunka maanta jooga ma jiro ama dhulka jooga dhulka ayada boqorka ka tali u jeedaa haddii kale fa aamana lahu luut baa kaa hor imanaysa saaro marka sidaa isku og yihiin bow boqorkii damcaa inuu ku xadgudbo kufsado ibraahimna uu dilo muxuu ku yahay ninkan waa walaalkay baa jiray haddana quruxdeeda isxajin waayo inuu xad ku xadgudbo uu kufsado damcay ilaahay waa tiibareyntay weysisatay uu tukatay ilaahay ka bariday kadibna ilaahay ka manciyey ku dhowr goor la suuxiyo la cama joojiyey wuxuu yihi bini aadamba maaha waxaana waaba show jin weeye waaba ibliis idhaaf buu yihi ayadoo sidaa tahay wuxuu ka xanuunsaday gabadha sidan u quruxsan ee ayadoo dabka shidanaysa raashinka ridqaysa ee shiidaha wareejinaysa ee dabka ku jirta shaqada iyo jikada ku jirta haajaro adoonuu soo siiyey haajaro sidaasay ku timi wuxuu yidhi anigu aan ku waaye odaygiina iskala socee laakiin ma astaahashin inaad khidmayso canjeero qoosho dab aad gashay aadad u quruxsan tahay bal haajaro ha ku khidmayso haajaro sidaasuu ku bixiyey haajaro marka laftirkoodu dulan baa lagu haysto aabaheed boqoradii reer qibti buu ahaa laakiin qolyahana addoonsanay haajaro sidaasaa saara lagu siiyey waagi dambena saara haajaro waxay siisay nabiyullaahi ibraahim bay siisay nabiyullaahi ibraahim baa guursaday muddo dheer markii haddee saari iyo ibraahim isqabeen wax dhalan ilaah uusan kala siinin guurka u horreeyey baa haajaro way dhasho ismaaciil bay soo tuurtay hooyadeena saara masayr bay meel la dhacday masayrkeedii baa loo joogi waayey ibraahim waa ku rafaaday masayrka markata muxuu la gaadhay kutubu taariikhi walaxadiid baad ku haysaan wuxuu la gaadhay waxay ku dhaaratay markay dhashay kadib waxay ku dhaaratay masayrka wuxuu la gaadhay waxay ku dhaaratay ilaahay wuxuu igu ogyahay dhaar ku maray jiray inaan haajaro saddex xubin ka goynaya saddex xubin oo jirkeeda ka mid aan jarayaa bay jiri dhaarihi waagi horena ruux haduu dhaarto dhaarta waa in la fuliyo kafaara guud ma jirin baa la yidhi nabiyullaahi ibraahim talaa ku cadaatay min weynadii reerkii waayeelkii la soo hijrootay ee dhib iyo dheefba la soo martay ee la soo qariibtay waa taalkan ay fadhida waana dhaaratay haajarna hadday wiil lasho curato aad baa loo rabaa bal isukee nabiyullaahi ibraahim xakiim buu ahay marka wuxuu yidhi waxaad yeeshaa ma saddex xubin baad ka goyn haa labada dhagood ka duleeli buu yidhi dhagtaanna ka duleeli tanna ka duleeli mida saddex xubinka saddexaadna gud buu yidhi oo xubinka taranka dumarka meesha laga gudo intii la goyn jiray goo dhaartay sidaasay ku furantay halkan dhagaha gabdhuhu ay durtaan ee hadda dhagdhagaha ay ku xidhaan halkaasa laga keenay waa kafaara gudkii saara ee ku kafaara gudatay in dhagaha laga duleeliyo ummuna haajar gudniinka dumarka xubinka taranka qaybta sare la goynayana halkaasa laga keenay sidaasay kafaarada ku gudday haddana colkii iyo masayrkii iyo ololahay wado ummuna saara way joogsan weyday hawshu waa joogsan weyday ibraahim waa ku rafaaday ilaahay baa amar siiyo waxaa la yidhi kala foga labada dumarka ah waynaad kala fogayso shaam buu intuu ka soo qaaday haajaray wuxuu keenay baytullaahi alxaraam halkaasuu dhigay bartaa dhigo iskaga tag baa la yidhi qisadaasaa caawa amartu u tiin oo sheekhu ibn cabbaas inoo warinaya qisadu waa sidaa nabiyullaahi ibraahim dhib qabsaday oo la imtixaanay howlaha waxaa ka horreeya hadda jacaylku u qabay ismaaciil waa lagu imtixaanay saarabase hawshu ma ah markuu saa u dhashay wiilkuu dalaan dalayaa leeyahay inaad gowracdo qalbigiisa la fiirinaya inuu Ilaahay u go'ahay inuu wiilkan oday waayeela oo sugayay muddo ka badan 9 sano ilma ilaa Allah siiyo wiilku u horeeyay yimaadeen dhaw ku nursaday gowrac la yiri Ibrahim bilaash looma dhin Khayrul Rahman mudahanna intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka dhamaanteena ba sidaas iyo fi amaanillaah assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh Shabbat shalom.